the secret night. He came a walk with life. Dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa. Yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit nanong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Sa'yo pagkat ikaw pa rin sila ang siyang dalahin ko. Sana'y lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin.